początku programu Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 5 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Stariusz Wolski usunięty z Platformy po tym, jak został oficjalnym kandydatem Warszawy na szefa Rady Europejskiej. W serwisie Trójki wróci sprawa porwania 12-latki z Golczewa w Zachodniopomorskiem. Turcja z kolei informuje o katastrofie syryjskiego myśliwca. Być może w czwartek na unijnym szczycie zapadnie decyzja, czy Donald Tusk nadal będzie szefem Rady Europejskiej. Ten wybór nie wymaga jednomyślności krajów członkowskich wspólnoty. Do momentu przedstawienia przez Warszawę kandydata Jacka Sariusz-Wolskiego Tusk był jedynym oficjalnym kandydatem na to stanowisko. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych formalnie zgłosiło kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego na przewodniczącego Rady Europejskiej. Decyzja zapadła po uchwale Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Nota w tej sprawie została wystosowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Malty, która obecnie sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, mówi szef MSZ, minister Witold Waszczykowski. Jacek Sariusz-Wolski jest wieloletnim europarlamentarzystą. Piastował tam wysokie również funkcje. Daje rękojmie, iż będzie na tym stanowisku bezstronny wobec polityki polskiej. Tymczasem zarząd Platformy Obywatelskiej, macierzystej partii Jacka Sariusz-Wolskiego, wykluczył go z partii. Poinformował o tym Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Zarząd Platformy Obywatelskiej w trybie natychmiastowym na wniosek przewodniczącego Grzegorza Schetyny usunął europosła Jacka Sariusz-Wolskiego z grona członków Platformy Obywatelskiej. Decyzja o wystawieniu kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego nie będzie zrozumiała dla naszych zagranicznych partnerów, mówią zgodnie Nowoczesna, Ruch Kukiz 15 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Jest też reakcja szefa Europejskiej Partii Ludowej, której Sariusz Wolski jest wiceprzewodniczącym. Józef Doll wezwał go na jutro na rozmowę. Bezzwłocznie wezwałem wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Jacka Sariusz-Wolskiego na wyjaśniające spotkanie w poniedziałek, napisał szef tej partii Józef Doll na jednym z portali społecznościowych. Dodał, że zgodnie ze statutem EPL jej wiceprzewodniczący muszą być członkami zrzeszonych partii. Jacek Sariusz-Wolski obecnie tego warunku nie spełnia, bo Platforma Obywatelska usunęła go ze swych szeregów, gdy rząd zgłosił oficjalnie jego kandydaturę. Józef Doll napisał, że w pełni szanuje decyzję Platformy i powtórzył krótkie oświadczenie sprzed kilku dni, że Europejska Partia Ludowa popiera swojego kandydata Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki wraca sprawa porwania 12-latki z Golczewa w Zachodniopomorskiem. Okoliczności tego wydarzenia badają śledczy. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn i kobietę. Na razie jest za wcześnie, by mówić o motywach ich działania, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. Ja mogę wykluczyć, że było to porwanie tak zwane rodzicielskie. Trwa analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Jeszcze dziś mężczyzna i kobieta mają usłyszeć zarzuty uprowadzenia. Nastolatkę porwano przedwczoraj około 20:00. Do dziewczynki podjechało Deutico. Jeden z jadących w nim mężczyzn wciągnął dziecko do środka. Około północy zatrzymano pierwszego porywacza i odnaleziono dziewczynkę. Turcja poinformowała wczoraj, że należący prawdopodobnie do sił powietrznych Syrii myśliwiec Mi-23 rozbił się po syryjskiej stronie granicy i trwają poszukiwania pilota, który zapewne katapultował się i mógł wylądować na spadochronie na terytorium tureckim. Jednak miejscowy gubernator prowincji powiedział tureckiej agencji Anatolia, że ekipy ratownicze dotarły do szczątków samolotu, co sugeruje, że mógł spaść po tureckiej stronie granicy we wraku. Nie było pilota. Nie jest jasne, dlaczego samolot się rozbił. Mogło to być związane z warunkami pogodowymi. To był serwis Trójki. Będzie silnie wiać na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i na Podkarpaciu, a najsilniej powieje w Małopolsce. Słabe opady deszczu lub mrzawki na zachodzie, w Sudetach i w Tatrach, deszcze ze śniegiem i śnieg. I na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 w centrum, 11 na południu. Niedziela słoneczna i ciepła z temperaturą do 15 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Pod koniec lat 70., kiedy sprzęt był coraz lepszy i bardziej zaawansowany, Stevie Wonder i ja zrobiliśmy sobie małe zawody. Kiedy tylko wiedzieliśmy po prototypie jakiegoś nowego syntezatora, obaj natychmiast mówiliśmy producentowi: kupuję takie dwa, ale pod warunkiem, że dostanę ten o pierwszym numerze seryjnym. Polowaliśmy na fajne nowości. Zawsze kupowałem po 2 egzemplarze, w tym jeden zapasowy, na wypadek, gdyby coś stało się w czasie trasy. Stevie też kupował i też kupował po 2, a jego kolekcja spokojnie mogłaby trafić do muzeum, pisze w swojej biografii Herbie Hancock. W 1979 roku pewna australijska firma stworzyła nowy rodzaj syntezatora, na którym grało się poprzez rysowanie na ekranie fali. Kiedy go zobaczyłem, byłem wręcz zahipnotyzowany. Zachwyciła mnie idea rysowania bezpośrednio na ekranie, tak odmienna od wciskania klawiszy i podpinania kabli. Piórem świetlnym rysowało się linie, których oś horyzontalna opisywała wysokość dźwięku, a wertykalna dynamikę. Należało jeszcze wpisać techniczne formułki, aby ustawić tempo. To było fascynujące, lecz nie nazwałbym tego urządzenia przyjaznego dla użytkownika. No i trudno się, myślę, dziwić, czytając wspomnienia Herbiego Hancocka, że od lat 70. wprowadzał do jazzu wszystkie możliwe nowinki techniczne, w tym rzecz jasna sztukę skreczowania, co dało swój piękny wyraz w utworze Rocket. Utworze, który znalazł się na płycie Future Shock. A ja dziś rozpoczynam nasze spotkanie właśnie od przywołania fragmentu z jego biografii, ponieważ do godziny 2 pojawi się muzyka wielu artystów, którzy podobnie jak on wykorzystywali całą masę zdobyczy, techniki, czyli mówiąc wprost, elektronicznego instrumentarium i wprowadzali bądź wprowadzają, bo pojawi się też kilka nowości, w każdym razie wprowadzają muzykę jazzową na nowe tory. Mówiąc w skrócie, jazz będziemy dziś łączyć z muzyką elektroniczną. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenie. Początek naszego spotkania kreślą panowie, którzy za nim zaczęli współpracę i I zanim dali światu piekielną mieszankę jazzu i muzyki elektronicznej, funkcjonowali w dwóch zupełnie odmiennych światach. Jeden najpierw zajmował się głównie miksowaniem muzyki elektronicznej, no i to było coś dosyć ciężkiego, bo to była muzyka spod znaku, często spod znaku techno, aby potem zacząć samemu ją tworzyć. To z kolei wymogło założenie wytwórni. Oficyny o bardzo charakterystycznej i symptomatycznej nazwie F Communication. Drugi z kolei grał klasyczny jazz, często modalny. Na scenie i w studiu spotykał się z wybitnymi jazzmenami, takimi jak chociażby Jan Garbarek, który tak na marginesie wczoraj obchodził 70. urodziny. W końcu jednak pianista, o którym myślę, porzucił klasyczne szaty i zaczął przecierać szlak naznaczony potem terminem New Conception of Jazz. On też założył wytwórnię, no i nazwał ją Jazzland. Specjaliści, myślę, z pewnością już wiedzą, że to wydanie Potrójnego Pasma otwieramy muzyką Laurent Garniera i Bugę Wesseltofta. Na początku XXI wieku panowie sporo razem koncertowali, co zostało uwiecznione na płycie Public Outburst, z której pochodzi również fragment wybrzmiałego koncertu, jaki odbył się we Francji w czerwcu 2006 roku. Dla porządku może dodam, że poza Wesseltoftem grającym tutaj na klawiszach i oprócz bit maszynisty Laurent Garniera, który jest również autorem tego nagrania, to właśnie Garnier napisał tę kompozycję. W każdym razie pojawił się również Philippe Nadeau, grający na saksofonie sopranowym. I tak oto tradycyjny instrument Nadeau i jazzowa wrażliwość Wesseltofta pomogły Garnierowi zrealizować swoje marzenie, aby grać digitalowy jazz. Myślę, że to dobry zaczyn na najbliższe niespełna już 2 godziny, gdzie sięgniemy zarówno po starsze nagrania określane często terminem no jazz, jak i zupełnie nowe. Będą płyty, które dosłownie przed chwilą miały swoje premiery albo jeszcze na takowe czekają. Zanim jednak do nich przejdę, wypełnimy naszą dźwiękową przestrzeń podobnym smakiem i podobną wrażliwością, bo artysta, który już za moment niejednokrotnie miksował muzykę w trakcie tych samych przedsięwzięć, co ikona francuskiej elektroniki, jaką bez wątpienia jest Laurent Garnier. Przed nami eksperyment z Detroit. Eksperyment, którego podjął się Henryk Schwarz. Think Twice i Detroit Experiment, czyli Deep House, uwodzony piękną rasową trąbką i seksownym saksofonem, co wpisuje się w mój dzisiejszy wybór przecinania muzyki elektronicznej jazzowym instrumentarium. Sam utwór powstał na początku wieku, w 2002 roku. Nagranie urodziło się w słynnej formacji Carla Craiga Detroit Experiment, aby później przejść lifting w studiu Henryka Schwarza. Ten z kolei podjął się reinterpretacji w roku 2009. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim przewijamy licznik czasu, ponieważ przed nami winyl, który miał swoją premierę w piątek i przyznam, zrobił na mnie spore wrażenie. Dlatego z tym większą przyjemnością, ale też z satysfakcją przedstawiam Państwu Nothing Stays the Same Paxtona Fetela. Prędkość 33 obroty z dobrze przystrzyżonym wąsem. Są takie momenty, które bardzo sobie cenię. No i jestem wdzięczny, że tak się dzieje, że po odłożeniu kilku złotych, nie przymuszony żadną reklamą, ani też jakimś wewnętrznym obowiązkiem, no, że się pisze i że się mówi o jakiejś płycie i koniecznie trzeba przynajmniej posłuchać, żeby nie świecić oczami. Że mam takie chwile w życiu, że najzwyczajniej, i tu rzecz jasna mówię w przenośni, biorę nabierak, wsadzam do strumienia i patrzę, jakaż to rybka wpadła w moją siatkę. Do tego komfort posiadania serdecznego kolegi, znawcy muzyki, z którym mogę się zamknąć w sklepie i do późnych godzin nocnych siedzieć, słuchać i przerzucać sterty winyli. Jeśli słucha, to serdecznie pozdrawiam. No bo państwo przyznają, że szczęście mieć kogoś takiego. W każdym razie w ten właśnie sposób trafiłem na Paxtona Fetela, duńskiego producenta, który naprawdę nazywa się Theo Konard. Paxton ma w swoim dorobku 3 albumy. Jego historia wydawnicza rozpoczęła się w 2010 roku. Tak więc mamy do czynienia z kimś, kto już zna scenę, zna warunki, zna rynek, ale jest to stosunkowo mimo wszystko młody producent. Producent, który wpisuje się w nasze dzisiejsze przecięcia. Przede wszystkim z powodu jazzowej perkusji, która napędza jego najnowszą pełnometrażową płytę z premierą mającą miejsce w miniony piątek. Paxton na swoim najnowszym albumie, zatytułowanym, przypomnę, Nothing Stays the Same, poza wokalnym wyjątkiem, występuje właściwie sam. No ale to jest wiedza nie tyle tajemna, ale taka, po którą trzeba się schylić, trzeba poszukać i poszperać i posprawdzać. Ale to, co różni właśnie współczesne nu-jazzowe przedsięwzięcia, w tym właśnie Paxtona, od tego tradycyjnego jazzu, no to chociażby informacja, właściwie jej brak, o sesji nagraniowej. No bo kiedy państwo wezmą rasową, graną tu i teraz, płytę jazzową, płytę zarejestrowaną na setkę, to zazwyczaj można znaleźć na niej daty tych nagrań. Dzieje się to w ciągu dnia, bądź dwóch albo trzech, no ale są konkretne daty. W tym wypadku dat nie ma, bo producent jest sam. Sam. No i taka informacja może rodzić podejrzenie, że Theo Konard korzysta z sampli. Ale nie, wszystko zagrał sam, nagrał i złożył sam, a o jazzowatości tej płyty decyduje w moim odczuciu właśnie perkusja. Ale na całym albumie, wydanym tylko i wyłącznie na winylu, w liczbie 500 sztuk, można też poczuć smaczki balearik, wpływy disco z późnych lat 70., ale również wpływy funku. Ale to, co dziś nas najbardziej interesuje i właśnie takim sznytem szedłem przy wyborze utworów z tego wydawnictwa, jest to coś jazzowe, ten jazzowy pierwiastek. I chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali dwóch utworów z rzędu, jakie znalazły się na stronie B tego wydawnictwa, w sumie składającego się z dwóch winylowych płyt. I po utworze Morning Crystal Clear proponuję Państwu Aurorę, a następnie Let Go, a wszystko podpisane pseudonimem, który pewnie gdzieś tam w skojarzeniu może przywodzić na myśl Blade Runnera. Paxton Fettel w programie trzecim. know, the cutting edge of a light, which is like a comet giving off in the eddies of its trail hallucination, all the hallucinations there are. Niby nie powinno mnie to dziwić, ale wciąż zaskakuje i zdumiewa, że jedna osoba tworzy taką muzykę. Muzykę złożoną z kilku instrumentów. Z płyty Nothing Stays the Same, Aurora, Siren Song of a Counter Culture i Let Go w samodzielnej, studyjnej kombinacji wykonanej przez duńskiego producenta Paxtona Fetela, czyli tak naprawdę Theo Konarda. Nothing Stays the Same. ten tytuł przyczepił się trochę do mnie i poniekąd wskazał miejsce na półce, no i wybór. Wybór dwóch płyt tego samego zespołu, który na przestrzeni dekady zmienił bardzo dużo, jeśli idzie o sposób tworzenia muzyki. No bo w końcu wszystko się zmienia. A w programie trzecim Jazzanowa. Too far. Said our heads are in the stars. Outsiders, what do they know? 'Cause their minds are always closed. Music is only crime. Give them soul. Zahaczając o historię, a ta w każdym aspekcie jest myślę ważna, chociażby dlatego, żeby zrozumieć współczesność. W każdym razie grzebiąc trochę w przeszłości, no i mając ten luksus jakiejś takiej perspektywy, można na przykładzie najmłodszego, ale już nie takiego młodego, bo wydanego w 2012 roku, albumu jazzanowy, zobaczyć, jak ewoluuje muzyka tego niemieckiego teamu, kolektywu DJsko-producenckiego. Boom Click, Boom Clack z płyty zatytułowanej Funkhouse Studio Sessions. Płyty zarejestrowanej jest tu i teraz, na setkę. No a kiedyś absolutnie totalny fokus na sample, na DJing, na miksy, na te wszystkie architony, jak powiedziała i wymyśliła takie sformułowanie na sample właśnie jedna z naszych trójkowych słuchawek. W każdym razie różnica spora przy tworzeniu. Tutaj mamy do czynienia ze znacznie bardziej takim podobnym do jazzu. Natomiast w przeszłości produkcje oparte bardziej na cięciu. Chociaż gdyby dokładnie przyjrzeć się chociażby temu utworowi, no to można dojść do wniosku, że ten sposób myślenia o fragmentach, zapętlania w różnych drobnych cząstek jest podobny do tego, co dzieje się w samplingu właśnie. I stamtąd też pewnie się wywodzi. No ale kiedy przecinamy muzykę elektroniczną muzyką jazzową właśnie, no to myślę, że trudno nie wspomnieć o jazzanowie. I trudno też nie przywołać płyty, która, no cóż, ciągle wywołuje dobre wspomnienia. Ciągle bardzo wiele osób kładzie ją na talerz gramofonu i ciągle wiele osób uważa, że to album przepiękny, że to album niemal doskonały. No bo taki też jest. Mimo tego, że został wydany 7 lat po premierze, 7 lat po tym, jak jazzanowa zaczęła publikować swoje maxi single rzecz jasna tłoczone głównie na płytach winylowych, i myślę sobie, że dzięki takim kolektywom producencko-DJ-skim jak jazzanowa, przełom lat 90. i przełom wieków, bo to właśnie w tym okresie jazzanowa głównie rozpoczynała i rozpędzała się do swojej wielkiej kariery, no to właśnie w tym czasie jazzanowa utrzymała płytę winylową. No